اگت راچی زیبوت و کاروان روگات فوجا کمک انتظار بکن اگا ترا چیزی بوت و کاروان روگات فوجی کمک انتظار بکن